te privesc și mi-este dor. Și sub luna luminând, eu încerc ceva să-ți cânt. Zi și noapte te privesc, nici nu pot să mă odihnesc. Sub privirea cerului, tu încerci ceva să-mi spui. Zi și noapte, doar la tine mă gândesc. Nopți și zile, doar pe tine te visez. Eu cu tine, orice-ar fi, voi rămâne tu să știi. Nopți și zile, pentru tine eu trăiesc. Eu te port mereu în gând. Dinspre stradă te privesc, ochii să-mi liniștesc. Mă privești și tu la fel, noi avem același cel. Și cu mâna mă săruți, peste stradă să mă